تمشا د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ درود وایا ما پر تا تل نشو د مصطفی تل تمشا د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ پر نړۍ د تیارې شپه وا د انسان تالی ویدا وا دی و ورور د خنجر څوکا د بل ورور په وینو سره وا تا د ژوند جسد لرا ساتل درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل تا د ژوند جسد لرا وړیا و ناوی غوندي ساتل درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل تمشال د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل د اخلاقو نمونای د جنت د باغ باغچای تا د ژوند چل را شودلی د زرین احساس دیوای زموږ زړونه دي روشانه ستا د حسن په ښکلا تل وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل زموږ زړونه دي روشانه ستا د حسن په ښکلا تل درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل تمشال د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل تا آزاد کړو له ذلت موږ دې پوکړو په عزت هغه وو چې سورته نورا هغه ځای دی اوس جنت پر موږ ګوري له هر لوري د توحید ښکلی رڼا تل درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل پر موږ ګوري له هر لوري د توحید ښکلی رڼا تل درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل تمشال د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ درود وایم پر تا تل لرشو د مصطفی تل کمی زړه کمی ایمان دی ستا په یاد باندې ودان دی بس همدا اعزاز می بس دی محمد چی می جانان دی استنبول زما د مینې د افغان د غوینا تل درود وایم پر تا تل نشود مصطفی تل استنبول زما د مینې د افغان د غوینا تل شود مصطفی تل تمشال د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ درود وایم پر تا تل شود مصطفی تل تمشال د دین نړۍ ته جمال د دین نړۍ درود وایم پر تا تل شود مصطفی.